بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع شرطه صيغة منتحل جمع بل سبب الأسباب من صرفنا هذا معتبر بسببية من صرف هذا جمعية جمعية اوسره جمعیت د جمع دی دا هغه سبب د طالبانو چې دا قائم مقام د سبب نه دی. تاسو ته مخ کې تیر شیو اسباب د منصرف کې چې غیر منصرف چاته وای چې پاغه کې دو علتونه وي د نهو علتونه او یا به یو علت وي قائم مقام د علت نبوي اغا یو پای کې جمع ده. نو دا هغه سبب دی چې قائم مقام د سببینو دی. قائم مقام د سببینو ذکر دی چې یو خو په دې کې جمع ده جمعیت دی او بل په دې کې لزوم د جمعیت دی. نو دا لزوم د جمعیت چونکې په دې کې تکرار راغی نو دا تکرار د دې قائم مقام د سبب آخر وګرځېده. طالبانو جمع په لغت کې ویل کېږي انضمام او پیوسته کولو ته او په اصطلاح کې جمع ویل کېږي ما دل على احاد مقصوده بالفاظ مفرده دا هغه دی چې دلالت کوي په الفاظو مقصوده باندې په احاد مقصوده باندې په یو یو باندې خو په الفاظ مفرده باندې دا معنا اصطلاحي د جمع ده. په دې مقام کې دا سوال واردېږي چې دا جمع به خالی نه وي یا به معنا لغوي مراد اخلي او یا به معنا اصطلاحي مراد اخلي. که معنا لغوي اخلي چې هغه انضمام دی نو انضمام خو صفت د متکلم دی او متکلم ذات مع الوصف دی او اسباب د منصرف د قبلي د اعراضونه دي. او که معنا اصطلاحي مراد وي چې ما دل على احاد مقصوده بالفاظ مفرده نداه بعينه لفظ دي او اسباب د منصرف دا خو د قبيله د اعراض نه دي بعينه الفاظ نه دي. جواب دا ده چې موږ معنا اصطلاحي اخلو معنا استلاحیه او په عبارت کې تعویل کو تعویل دا ده چې عبارت په حذف د مضاف سره ده. اے جمعیت الجمع جمعیت ل جمعیت د جمع ده. شرطه صیغه منتحل جمع شرط د جمع په تاثیر کې هغه صیغه ده منتحل جمع دا او دا صیغه د منتحل جمع کې د لول شرط ذکر دي اذا محفوظ ګرځي ايش ايش ده محفوظ بقدر الامكان ذکر چې صیغه د منتحل جمع نه جمع کیږي په جمع تکسیر باندې مره اخرى دوباره به دا نه جمع کیږي. په دې مقام کې دا یو سوال واردېږي چې جموع جمع د جمعون ده او اقل د جمع طالبانو لاسوي درې. نو د دې مطلب دا شو چې ګنې کله یو اسم دوه ځله درې ځله څلور ځله جمع شي نو الله به دا صیغه ده منتحل جموع وي او غیر منصرف به وي. حالان کې خبره داسې نه ده وی به معنی کنه ځکه مساجدو او مصابیحو دا خود دو دلن نه جمع شوی خبر پوی گنه او جمع ده. جواب داده که دلتا دا جمع نمورد ما فوقل واحد ده، دا جوابم ضعیف ده، ذکر ضعیف ده چه ده ندا معلومیگی چه گنه دره دلو که جمع شنو بیا بسوی ده چه غدا منتحل جمعو بوی آقای سم بغیر منصرف گرزی. نو حق خبر پا جواب که دادا چی ویلشی چه مراد دا منتحل جمعونا معنا اصطلاحی مراد ده، او معنا اصطلاحی دا سیغی دا منتحل جمع دادا چه اول حرف مفتوح وی، اول حرف مفتوح وی او درم زیک الف را غیبی او دا الف نا رستو دو حرف را غنیوی سر غنیوی برابر خبر که دا دوار حرفونا حقیقتن را غنیوی او که حکمن را غنیوی او یا دا الف نا رستا دری حروف را غنیوی و ساکن الاوسط سویده؟ مثال دا غی چه دا الف نا رستا دو حرفا حقیقتن را غنیوی الف نا رستو لکا مساجدو مساجدو او حکمن لکا دوابو چه دوابو لکا دا الیف نروسو چشه ده یو حرف دیکن ده بایی که نا خدا حکمن دو حرف دی ذکر چه دیکی ادغام شوه ده دوابو بسل که دواب بیبو کنو سوان پوش کنه دوارنگ یا جوارین شو چه پسر که جواریو دلده دا علیب نروستو دو حرف دی حکمن. او مثال دا آغی چه دا علیب نروستو دره حرف راغلیوی او ساکن الاوسطوی لکه مصابیحو لکه دماغ خلاو که یو گوره اوتا مصابیحو که الف راغله در امزه کې کنه او دا الف نرستو درې حروف دي بادا یادا او حادا او یا ساکن الاوسط دی کنه ساکن ده کنه باندې پوښتس خجی صيغه د منتحل جمو ته منتحل جمو زکوي اے طالبانو چې دا ګویا کې دو کرت جمع شوه ده گوه که دا جمع شوی دا برابر که حقیقتن وی او که حکمن وی. حقیقتن لکه اکالیبو جمع دا اکلوب دا او اکلوب جمع دا کلب دا او روان پوش کنه او که دا تقدیرن جمع شوی کسی دا تقدیرن جمع شوی لکه مساجدو او افاضلو شو سوال پوشت از کنه. شرط دی صیغه د منتحل جمو ده دی غیر حائن په حال کون ده دی کی چې دا به متلبس نوی د ها سره چې دا به متلبس نوی د ها سره او د ها نه مراد هغه تای مدوره ده چه پا حالت دا وقف که پا حاصر بدلیگی دوانه پوئی گا نا او بغیر حائن بزکوی که چرت ده که تارا شیطای مدورا ندا با پا وزن دا مفرداتو بانی وگرزی او پا وزن دا مفرداتو باندی شی ندا جمع که باب کتور او نقصان پیدا شی چه کرا دا پا وزن دا مفرداتو شو نو پا جمع که با فطور او نقصان نو پیداش خبر پوی لکا تواغیتون او کراهیتون لکا تواغیتون تاب کرا غیر لکا نا دیکی فطور دی نقصان دی. سوال واری دیگی پا کار دارا چه پا واری ہو دا دی منصرف شی زکه چې د پواره هو په اخر کې سره غلله هر اغل لکنه او فرازینتون دا دی غیر منصرف شی زکه چې د فرازینتون په آخر کې تا دا ها نشته ده اعتراض مانی پوین شولی اعتراض داره چې تو په غیر د ها نبوی نبی په کار داره چې په واره هو دی منصرف شی لکه هر اغل لپ آخر کې او فرازینتون دا دی غیر منصرف شی زکه چې په آخر کې ها نشته ده نمن خبر مخه وکړه چې مراد حانه تای مدوره ده چې په حالت د وقف کې په حساب دی نه په واره هو کې هوتا نشه ها ده او دلته پرادنتون کې تا ده تای مدوره ده په حالت د وقف کې په حاصل بدلیږي نه ځکه منصرف شوی ده زبانه پوښتنه کنه به غیر هاین په غیر ده حانه به یا دویم جواب دا وکړي چې په فواره هو کې دا ها اصلي ده فوارو کې های اصلي ده کما ساجد و مصابيح کما ساجد و مصابيح لکه مساجد او مصابيح شو مساجد دا مثال د اګه جمع دي چې د الف نرستو دو حرف راغلي وي او مصابيح دا مثال د اغه جمع دي چې د الف نرستو درې حرف راغلي وي او ساکن الاوسط و اما فرازنتن فمنصرفن هر چه فرازنتن ده نو دا منصرف ده دا ځکه منصرف ده چې په دې کې هغه شرط منتفی ده چې د صیغه منتحل جمود لپاره کوم شرط چې هغه به غیر حائن وي هغه شرط په دې کې نشته ځکه فرازنتو کې تا راغل لکنه او دا تا په حالت د وقف کې په حسره بدلیږي او فرازینا جمع د پرزون ده دا یو سیز ده یو مهره ده د شطرنج چې خلک په هغه ګټۍ هغه لوبې پې کوي چې دې ته وزیر هم ویلې کېږي هغه په پخوا لوبې کوي که وزیر او باچا چې به ورته وي هغه تر پوهېږي ما یو شی ده د شطرنج نه مهره یو ګټۍ ده د شطرنج په هغې باندې لوبې کولی شي خبره ونه سر په دې مقام کې دا اعتراض واردېږي چې دا لفظ د اما به خالی نه وي یا به اما استنافیه وي او یا به اما تفصیلیه وي که اما استنافیه وي نو مخکې سوال نشته دی لکه اما استنافیه د پاره د سوال راځي مخکې به سوال وي بیا به دای جواب شي نو مخکې سوال نشته دی چې دا د هغې نه جواب واقعي شي او که اما تفصیلیه وی نمخ که اجمال نشته ره چه دا دا غیر پارا تفصیل تفصیل واقعیش جواب دا غیر نداده چه دا اما تفصیلیه ده دکه مخ که اجمال ذکر که چه شر پسی غیر منتحل جمعو که داده چه دا و متلبس نوی د تای مدوری سره چې په حالت د وقف کې په ها باندې بدلیږي نو دغه تفصیل کوي په اما فرازینتون فمنصرفون سره بیا دا سوال په دې مقام کې واردېږي چې فرازینتون مبتدا ده او فمنصرفون دای خبر ده او مبتدا مؤنث ده او خبر مذکر ده نو مطابقت را نغې په مابین د مذکر او د مؤنث ان د په مابین د مبتدا او د خبر کې په تذکیر او په تائیس به یې کنه جواب دادې چې دلته مبتدا محذوف ده چې هغه نحو ده و اما نحو فرازنه فمنصرف او نحو مذکر ده نو په یې کنه او دویم جواب دا وکي چې مطابقت په مابین د مبتدا او د خبر کې دا مشروط دی په اتو شرایطو باندې مبتدا او خبر کې مطابقت او مشروط دی په شرایطو سمانیه باندې چې اته شرایط به وینو الا به مبتدا او خبر کې به مطابقت ضروري وي یو شرط د هغې نه دا ده چې خبر به مشتقي وي خبر به مشتقی وی او منصرفون جدی نه دا مشتقی نه دی بلکه دا سره ده جامد دي. ندي وجهنا مطابقة ضروري ندي بس دي. بس سبق بيلي جراند بس كده.